Tjongehans, wat is die mooi. En praktisch, die nieuwe keuken voor jou. En oerdegelijk, met maar liefst 3 jaar garantie op de installatie. Hoeveel? 3 jaar, maar dat is heel normaal bij een ANVK-specialist. Bovendien past hij hem helemaal aan jouw wens aan. Waar heb je hem gekocht, meid? Bij de boer. Leuk joh, we kwamen binnen en daar stond hij. Mijn keuken. Ook uw keuken staat bij de boer. Kom vrijblijvend langs voor informatie over plaatsing, installeren en verbouwen. Terwijl u kijkt naar de enorme collectie klassieke en moderne keukens. De boer keukens. Ook voor zeer praktische hang- en legkasten in diverse maten vanaf 85 gulden. De boer keukens. Tegenover Horen 80, afslag Kersenbogert, Lageweg 18 in Blokker. Telefoon 02290 14102.